neng dalan kutho iki aku ra bisa lali nalika ngateke lungamu ing wayah wengi lintang lan rembulan padha melu ngancani tenang nera lilo rasane batinku iki setahun nganti sewindu neng kene aku nunggu nyatane lungamu ra koyo janjimu tanpa rasa nih batin.